Яны ўсё стаялі і глядзелі, як пад дымнымі велічэзнымі імхамі зноў загарэліся гірлянды на караблях. Народ разыходзіўся. Так вось усё і канчаецца, сказаў ён. А для мяне і горад канчаецца. Едзеце некуды? Так, за каўшом стаіць катар. І вось праз гадзіну недзе на вёсцы працуеце? Бярыце глыбей. Экспедыцыя? Запаведнік. Апошні год даводзіцца па ўсіх прыморскіх запаведніках ездзіць дзеля сваёй працы. Ён не спытаў, якая яна тая праца, бо тады давялося прасказваць нейкую дробязь і пра сваю, а ён не любіў рабіць гэта, ды не дужа мог. І дзе ж вы цяпер? Куды пойдзе гэты ваш катар? Цяпер еду ў так званую тыгравую паць. Цікава, хто на каго там паляваць будзе? Вы на тыграў? Ці яны на вас? Жанчына засмяялася. Тыграў там цяпер няма. Яны суйфунскім. І паляваць на іх нельга, крыважэрнавы чалавек. Тыгры хорошыя. Яны цяпер панічна баяцца людзей, ніколі не нападаюць. Іх вельмі мала. Затое там, дзе яны ёсць, мядзведзяў з агнём не знойдзеш. А мядзведзі ў нас гэта самая шкода і ёсць. Іх многа, вельмі многа. Хто ж там у вас? Дзікія каты, мядзведзі, дзікі? Гэта што? Назнарок? Ах, Божа мой, кіньце. Это не вельмі ўдала. Ну, яшчэ харза, вялікая гэткая куніца. Расамаха, кабарга, гарал, плямісты алень кветка і яшчэ шмат чаго. Кампанія не кепская. І далёка гэта? Далёка. Морам ісці трэба. Паходзім, сказаў Будрыс. З блакітнага Дуная, што стаяў на тым баку прыбярэжнай шашы, вывалілася трохі падпітая кампанія, замаячылі ў цемры агеньчыкі папярос, далетелі занадта гучныя словы, смех. «Трэба ісці», – сказала яна. «Бывайце. Я думаю, мне трэба вас правесці. Бачце, якія веселуны. Пянітелі акіянаў. Спіны ў мідіях, увесь кіль вустрыцамі аброс. Пачынаюць плаванне ў залатым рогу, прадзіраюцца праз прыбой і лотас і ўрэшце стаюць на мёртвы якар у блакітным Дунаі. Ну што ж, буду ўдзячна. Яны мінулі кампанію, нехта здзіўлена свіснуў і рушылі ўздоўж балюстрады ўніз. «Я не баюся», – сказала яна. Даводзілася бачыць і не такое, тайга не жартуе. Але тут гідка проста, таму і дзякую. А я ў іншым сэнсе вас і не зразумеў. Жанчына хораша ішла. Гэта не быў часты і дробны поступ гараджанкі. Гэта была плаўная, размерная, няспешная, эканомная і вельмі прыгожая хада чалавека, якому падоўгу і памногу даводзіцца хадзіць, які любіць і ўмее хадзіць. Здавалася б, неспешна, але вечарам за спіною 70 кіламетраў, і не страчана ані каліва лішняй энергіі, і можна скінуць цяжкі рукзак і разбіваць лагер, і ежу варыць, і паліва запасіць. Яму падабаліся такія людзі. Ось ідзе постаць ганаралівая, гожая, моцныя ногі цвёрда нясуць ладнае цела, а твар ён разгледзеў толькі тады, калі яны трапілі в святло з окон і ад ліхтароў. Дзіўна. Ён амаль не памыліўся, уяўляючы, які ён. Але яшчэ больш дзіўна было тое, што знікла зменлівае святло, а чароўнасць і таямнічасць гэта аблічча засталіся. Вочы цёмна-сінія, валасы залацістыя, але чароўнасць гэтага аблічча была не ў тым, не ў нейкай там прыгажосці або нават правільнасці рысаў, а ў той самай зменлівасці выяўляецца, заўсёднай у цякучасці выразу, у тым, што мілая ўсмешка змяняла годную строгасць, а на яе месца прыходзіла амаль дзіцячая ўвага, каб саступіць у сваю чаргу хлапечай дзёрзкасці або дзявочай цёплай пакоры. Часам адзін такі стан нібы забываў, што яму трэба сысці, і заставаўся жыць у вачах або на вуснах, у дзівосным чароўным спалучэнні з наступным і процілеглым. І яшчэ побач з гэтай зменлівасцю ва ўсёй яе істоце жыла і трыумфавала ў кожным руху, слове і позірку трывалая, жывая, маладая сіла жыцця. «І не сумуеце?» – спытаў ён. Пасля салюта на хвіліну стала сумным, а цяпер нават радасным. «Паеду, ужо ідзе на нераст сіма, сопак відаць караблікі, лаўцы трапанга працуюць. Вось-вось горы стануць пярэстыя, як букеты, і зюбр закрычыць. Ух, як ён трубіць, аж страшна, і стронга серабрыцца ў ручаінах. Праўда, прыгожа, сказаў ён, уявіўшы. Слухайце, а туды всіх пускаюць? Усіх, хто не стане лавіць сіму і кусаць мядзведзяў за лыткі. Я, мабыць, не буду. Не ведаю яшчэ. Вы што, на самай справе? Яна глядзела на яго нібы трохі насцярожана. А чаму не? Час у мяне ёсць. Я і казала, вось чалавек, які не спяшаецца. Яго і сапраўды нібы асяніла раптоўная магчымасць і дазволенасць гэтага, свая нязвязанасць, свая поўная свабода і раптоўная ад магчымасці гэтага пачуццё радасць. Чаму б і не? Вось узяць і паехаць. Наўрад ці дапаможа, але і не пашкодзіць. Усё ж перамена месца, глушыня, нетры. Ён яшчэ не бачыў тут першазданных нетраў. Можна было паехаць і зараз, але гэта палічаць за нясціпласць, нетактоўнасць, дакучлівасць, да і сабрацца трэба. Не, паеду. Дальбог, паеду. Жанчына, відаць, і на шэлях не паверыла ў сапраўднасць і нязменнасць яго рашэннем. Хутка надуманым, хутка і раздуманым. Як дабрацца ў Тыгравую? Раз у тыдзень туды ходзіць наш катэр. Нерэгулярна, часцей за ўсё ў нядзелю. Паслязаўтра нядзеля, у думках адзначыў ён. З гэтага ж прычала, з якога еду я. А там яшчэ даволі вялікая дарога берагам і тайгой. «Адліць ваду праз кокпіт», – сказаў ён. «Перастаўляй шчупальцы берагам і тайгой салага». «Я і кажу, несерьёзны вы чалавек», – сказала яна. «Я лёгкі чалавек, лёгкі на пад'ём». «Здаецца, гэта была міна», – спытаў боцману капітана. «Буль-буль-буль», – адказаў капітан. «Я марскі воўк». «І рашэнні ў вас несур'ёзныя», – ціха засмяялася яна. «Ну, вось мы і тут», – і катэр збіраецца адчальваць. На катэры, што цьмяна чарнеўля прычала, сапраўды канчалася мітусня. «Паеду ў прачуванне незвычайнага, таго, за чым ён увесь век гнаўся, падумаў будрыс, абавязкова паеду». і, можа, жыццё павернецца іншым бокам. «Ну, добра», – сказаў ён, – «скажыце хоць на развітанне ваше імя». «Хіба дзеля таго, каб трывала забыць на ўсё астатняе жыццё? Дык вось вам дзеля забыць. Северын Будрыс, возьміце і маё на могілкі імён. Гражына Арсайла». «Чакайце», – сказаў ён, – «што за імя?» «Сама ведаю, што незвычайнае, але імёны – тое нешматлікае, што засталося з сямейнай традыцыі, ды яшчэ некалькі назваў хатніх прадметаў, ды прыказак колькі там». «Не-не», – сказаў ён, – «гэта тут яно незвычайна. У мяне на радзіме гэта, ну, самае звычайнае імя. Імя, як і імя». «Мы сасланыя», – сказала яна. «Не, мы сасланых даўно, да рэвалюцыі, вельмі даўно. Быў нейкі вялікі бунт, усе бунтавалі. Скажыце, ёсць недзе такі гарадок Міловіт?» «Мілавіды», – сказаў ён, – «это не гарадок, гэта вёска. У той, як вы кажаце, бунт, ля яе адбылася адна з самых вялікіх бітваў. Бачыце? Значыць, праўда? А ў нас многія лічылі, што апавяданне прадзеда мана, а ён хвалько. Я зусім малая была, а яму было 95 гадоў, і ён загаворваўся, амаль зусім з розуму выжыў. Словы, — сказаў Северын, — словы якія засталіся!» Яна наморшчыла лоб, і пасля паўзы з невымоўна мілым дзіцячым акцэнтам пачала называць: «З дзяцінняў, это пра яго, гаршчэк, варатідала, на рагулі тапор направяць, о, чэсць вам, панове магаці». «З дзяцінняў, — папраўляў ён, — гаршчэчак, варатідла, на рагулі сякеру направляць. О, чэсць вам, панове магнаці». «Так, так, мілая мая, — сказаў ён, — мілая вы мая, мы ж з адных краёў. Вы разумееце, што мы з адных краёў? І падумаць толькі, каб мне гэтая штурханіна, я не ведаў бы вас, а вы не ведалі б, адкуль вы, ды яшчэ б лічылі нябожчыка дзеда хлусам». Пасля, як катар адваліў, Северын доўга стаяў на прычале і глядзеў на мора. Спачатку ён яшчэ бачыў цень жанчыны на борце, пасля застаўся толькі цьмяны абрыс пасудзіны, пасля агеньчыкі. Пасля зніклі і яны, і засталося мора.